اس افائل کا ساتھ میں حال استقبال کا ہو تو عمل کرتا ہے نا. حال استقبال کے معنی میں ہو عمل کرتا ہے. اور کیا شرط ہے جی؟ اعتماد پکڑا ہوا اس نے اوپر ایک چیز کی چھ چیزوں میں سے, منتظام موصول موصول الحال النفی الاستماع, ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہاں چونکہ آپ اتنے سفائل آج عمل کر رہا ہے محبت تم نے, اس بات ذکر کے ساتھ میں استقبال کے یہاں ہے, کیونکہ پہلے آپ تو آ چکا ہے حال والا, اب استقبال والا میں یہاں ہوگا. تو مانا یوں کریں گے, آئندہ بھی میں تمہارے ان معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا جن کو تم پوجا کرتے ہو, اور تم سے بھی یہی توقع ہے سدھیو تم سے بھی یہی توقع ہے اس خدا کی پوجا نہ کرو گے جس کی میں پوجا کرتا ہوں. تو میرا تمہارا کیا میل, میرا تمہارا کوئی میل ہے؟ لکم دین کو مری دین, جب اتنے بیانات کے بعد انہیں بات آتے, تمہارے لیے تمہاری راہ, میرے لیے میری راہ, تمہیں اپنی راہ نصیب ہو, مجھے اپنی راہ نصیب ہو, میں اپنی راہ پر ہوں, تمہارا تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو کے بعد اتنے تو سارا قرآن گزر چکا, ابھی تک تم نے نہیں چھوڑی, تمہارے ساتھ میرے بھائی کاٹ. اچھا جی بھائی کاٹ کیا, کافروں کے ساتھ بھائی کاٹ کیا, مسلمان بےچارے تھوڑے سے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کھانے کی بھی نہیں کچھ نہیں. اب ہماری ان کی لڑائی ہو گئی, سالوں سے بھائی کاٹ, ان کو اور چیز لگے گی, سارے اکٹھے ہو کر چڑھائیں گے ہمارے اوپر, چیز لگے تو چڑھائیں گے, ہے جی. تو پھر خدا نے کہا فکر لگا, اگر لڑائی ہو گئی فتح, میں تمہارے دشمنوں کو میں ہلاک کروں گا, سب بس یہ ابھی رہا ہے. اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب خدا کی مدد آ پہنچے گی, یعنی مکہ فتح ہو جائے گا, اللہ مکہ فتح ہو جائے گا, اور فتح تم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ محمد نوال ہوں فتح دکھا دے گا, فتح دکھا دے گا, امداد آ جائے گی, مکہ فتح ہو جائے گا. تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے, ان آنکھوں سے دیکھو گے الناس, ان لوگوں کو جو کافر ہیں اس وقت, اور اس وقت تمہاری بات ہی نہیں سنتے, دیکھنا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہی لوگ ہوں گے جوک در جوک داخل ہو رہے ہوں گے توحید اور اسلام کے دائرے میں, دین خدا کے دائرے میں داخل ہوں گے. تو دیکھو گے جو دیکھو گے, دیکھو گے پھر جو دیکھو گے, تمہارے دل خوش ہو جائیں گے. اس واسطے کر کے اب ایسا کام کرو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, تمہارا فرض ادا ہو گیا, لوگ جو اسلام میں آ رہے ہیں, اب تم اپنا فرض ادا کرو. کیا؟ سبح بحمد ربک واستغفرہ, اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتے رہو, ساتھ اس کی حمد و ثنا, اس کے جو کمالات ہیں اپنے رب کے, وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے رہو کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے, حاضر ناظر صرف اللہ ہے, حاجت روا صرف اللہ ہے, مشکل کشا صرف اللہ ہے, بیٹی بیٹی دل والا اللہ ہے, نظم و نیاز کا مالک صرف اللہ ہے, مالک مختار صرف اللہ ہے, مختار کل صرف اللہ ہے, ہے جی. تم بھی یہ فرد رکھو, واستغفر ہو, اور کوئی لغزش ہو جائے, لغزشوں کی معافی بھی مانگتے رہو, کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا, معاف کرنے والا. رہے کافر, مدد میری تمہارے ساتھ ہوگی, کافروں کا کیا کروں گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جیسے ابو لہب نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا کہ نا, اس نے کوسا تھا, اس نے بکواس بتا تھا, تب بل لگا ارے ہار آ جاؤ ذرا, اب مرے اسی واسطے میں بلایا تو نے. جب حضرت نے پہاڑی پر یہ اعلان فرمایا تھا نا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ, یعنی کامیاب ہو جاؤ, تب بل لگا سائر لے جاؤ ارے ہار آ جاؤ ذرا, اسی واسطے تو نے بلایا تھا. اللہ نے فرمایا فکر نہ کر یا رسول اللہ, بس یہ ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے, بس ابو لہب ہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, تب اللہ کا نہیں تب اللہ متبا, آپ بھی ہلاک ہو گیا. میں کہتا میرا بہت بڑا مال ہے, میری بڑی اولاد ہے, اولاد کی گھمنڈ میں پھر آئے, مال کے گھمنڈ میں پھر آئے, ماں اگنا انہوں مال ہوں وہ ماں کا سب ہو, نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی. یہ کہتے ہیں جی اس نے عید میلاد النبی منائی تھی تو پیر کے دن اس کو چھٹی ہوتی ہے آرام سے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جی ہاں جی خدا کہتا ہے کہ کوئی نہیں کام آیا اس کو, یہ کہتے ہیں کام آیا. مطلب خدا کیوں مانے یا ان میلادیوں کی مانے؟ خدا تو کہتا ہے اس کا مال اس کی کوئی کمائی کام نہیں آئی, چلو اس نے وہ منائی ہے. تم ابو لہب ہی ہو, تم ابو لہب ہی ہو, تم اس کی سنت جاری کر رکھی ہے. تم نے ابو بکر نے بھی یہ سنت ادا کی ہے, عمر نے, عثمان نے, جو مسلمان تھے. تو تم ابو لہب ہی ہو, ہم وہابی تو ابو لہب ہی. تو خدا کہتا ہے کہ اس کی کمائی کوئی کام نہیں آئی, تم کہتے ہو کام ہوئے تو تمہارا ہی باپ ہوا پھر وہ تو لگتا تمہارا, ہمارا تو کچھ نہیں لگتا. ہن قریب دوزخ کی شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا, ذات الحب شعلہ مارتی ہوئی, اور اس کی بیوی ام جمیل. ہاں جی وہ آپ بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوں گے, جو سر پر ایندھن اٹھا کر جاتی ہے. ایندھن اٹھا کر جاتی تھی پھر تو حضرت کے جہاں چلتے ہیں نا وہاں رستے میں وہ کانٹے بچھا دوں گی, جب چلیں گے چبھیں گے ان کو, تکلیف ہوگی ان کو, ایسی پریز نہیں تھی. تو خدا نے کہا کہ بہت اچھا یہ رہی صحیح. وہ ایک دفعہ کہیں ایسا کرنے لگی, اوپر ڈالنے لگی نا اپنے سیب کے اوپر, تو وہ جو رسہ دار ہے وہ گلے میں آئے, پیچھے یہاں کانٹے چبھے, پھر پیچھے سے آگے گر گئی, وہ کانٹے ویسے چبھے گلے میں پھنسا رہا ہوا بھائی پٹ گیا. تو اب اس کو اسی طرح عذاب ہو رہا ہے, جیسا کرے گا ویسے پھرے گا, اس طرح عذاب ہو رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کو دی تھی, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے, بالکل بکواس ہے, یاد رکھو. بہت بہت لوگ تفسیروں میں بھی لکھ مارتے ہیں, یہ بات غلط ہے. بات اصل میں یہ ہے ان کی ترتیب میں بتا دوں حضرت کی صاحب سادیوں کی. حضرت زینب یہ ابو لہب کے ساتھ کا نکاح ہوا, اس کے بعد حضرت رقیہ, ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا, اس کے بعد حضرت فاطمہ, ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا. یہ رقیہ بیچاری فوت ہو گئی تھی, وہ بیچارے روتے تھے اپنے ہاں, نکاح حضرت فاطمہ کا علی کے ساتھ ہو چکا تھا, رقیہ پہلے فوت ہوئی ہمیشہ ہے نہیں, مگر تین چار مہینے کے بعد پھر نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا. اس وقت بیچارے خاموش رہے اپنی اس وجہ سے کہ میری بیوی حضرت کے ساتھ شادی تھی, میرا گھر اجڑ گیا, کچھ نہیں, چپ چاپ رہتے تھے. تو کسی وقت حضرت سے حضرت نے فرمایا کیا بات ہے, کیوں تو چپ چاپ رہتے؟ جی میرا ہمارا تعلق ختم ہو, آپ کا میرے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کے ساتھ دادی میرے گھر میں تھی, رونق تھی, کیوں کیوں کر؟ یہ عمر کلثوم ہے, اب وہ بھی بالغ ہونے والی ہے, عمر کلثوم ہے وہ بھی بالغ ہونے والی ہے. ویسے کہا تھا خوش ہو گئے, عمر کلثوم سب سے چھوٹی ہے, لوگوں نے فاطمہ کو سب سے چھوٹا کہا ہے, یہ غلط ہے. ہاں جی سیسلا کون سے باب سے ہے؟ سالی یا یسلا, پہلا یا فالو؟ اچھا وہ یہ ہوا جی نکاحوں کے ساتھ ہوگا, وہ بھی سنگا میں بیچاری فوت ہو گئی. کہتا پھر بیچارے بہو کہنے لگے حضرت میں کیا کروں, تیسری اور حضرت مرتی جی کہتے مرتی جاتی, میں نے کہا اور میری ہوتی جاتی, میں اب ہے جی یہ ہے. پھر ان خبیصوں نے یہ کیا, اب تم بیٹیوں کا انکار کر دیا, شروع فاطمہ ہے, اور پھر فاطمہ کے بعد امی کلثوم وہ مانتی ہی نہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے. پھر امی کلثوم جو کہتے بھی ہیں تو پہلے نام امی کلثوم کا پیچھے فاطمہ کا لے جاتے ہیں, فاطمہ کو ہے کہ سب سے چھوٹی ہے, حالانکہ غلط ہے, فاطمہ سب سے چھوٹی سے بڑی ہے, سب سے چھوٹی امی کلثوم, ان سے بڑی فاطمہ, ان سے بڑی رقیہ, ان سے بڑی زینب. اچھا جب یہ بات ہے تو یہ نکاح ان کا ان ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ نابالغ تھی؟ اگر نکاح ان کا مانا جائے کہ بیٹوں کے ساتھ نکاح تھا رقیہ ام کلثوم کا, اگر مانا جائے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد جب انہوں نے بالغ ہونے کے بعد نکاح ہوا ہوگا, تو پھر اس کے بعد یوں ہی پڑی رہی رقیہ اور یہ یوں ہی پڑی رہی. فاطمہ جو ہے نا وہ تو بالغ ہونے پر ان کا نکاح ہو گیا, تو وہ ام کلثوم جو ہے نا یوں ہی بیٹھی رہی. کس قاعدے کے تحت ام کلثوم جوان کو بٹھایا گیا؟ ہماری بیٹی ہو جوان ہو جائے ہمیں بچھانے کا حکم نہیں. نبی پاک اس بات کہتی ہو وہ بچھائی رکھی ہوئی جوان عورت کو, یا کسی میں بات آتی ہے اس بات سے کر کے بالکل جھوٹ بتا رہے. خائم مفسرین لکھتے پھر ہمیں نہیں اس پر اعتبار. ہمارے طرح فی جیدہ حبل میں مسد, اس کے گردن میں مونج کی رسی ڈالی جائے گی قیامت کے, ابھی تک اس کو یہی سزا مل رہی ہے. جی اب یہ سارا قرآن شریف ختم ہو گیا, اخیر میں سارے قرآن کا خلاصہ اعلان کر دو. اب میں نے دلائل سے ثابت کر دیا ہے, عقلی یا نقلی یا وحی یا ہر طرح سے مثالوں سے ثابت کیا ہے, تقریر تبشیروں کے ساتھ ثابت کیا ہے. اعلام اللہ اللہ نے بتائیے, جو اعلیٰ اللہ نعمتیں ہیں ان کو سمجھ میں رکھ کر کے میں نے ثابت کر دیا ہے. کیا ثابت کر دیا ہے؟ یہ مسئلہ اعلان کر دو اب ساری دنیا میں, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ اعلان کر دو اور یہ رات کے انشاءاللہ سنایا جائے گا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لإعلاء السنة, اللهم وفقنا لإشاعة التوحيد والسنة, اللهم وفقنا لتبليغ القرآن الحكيم, اللهم وفقنا لتبليغ القرآن الحكيم, اللهم وفقنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم وفقنا للأعمال الصالحة, اللهم وفقنا للأعمال الصالحة, اللهم إني أسألك الإيمان والعمل, اللهم إني أسألك العلم والعمل, اللهم إني أسألك العمل الصالح. خلق يا سيدنا محمد مبارك ابھی تو ختم نہیں ہوا. سلام هي حتى مطلع الفجر, صدق الله مولانا العظيم. پورن میدانی کے آئینے پچیس, زیر گردو سرتم کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزالست و قدیم. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری بلا دی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. علماء کرام حضرات, طالب علم ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں, تم تصویر رکھو قرآن لے کر. استاد مکرم شیخ الحدیث و تفسیر محقق الاصل حضرت مولانا مخدوم مولانا السید محمد حسین شاہ صاحب مقدس اللہ العالی اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہتا. سب سے پہلے آپ میں اہل محلہ, قرآن مجید سنانے والے اور سننے والے سب کے سب سعادت مند ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے ان 25 دنوں میں, روز میں اور شبوں میں اللہ کی کتاب کو آداب ملحوظ رکھتے ہوئے سنا. دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول اور منظور فرمائے. دوستو, رمضان المبارک کی نسبت سے علماء کرام سے سنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ سننا یا پڑھنے پہ 7000 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اس قدر خدا کی طرف سے اس مہینہ کے اندر انعام و اکرام اور رحمتوں برکتوں کی اور خدا کی رضا اور مغفرت کے فیصلے اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو نصیب فرمایا ہے. اور اس رمضان کی خصوصیت اور نسبت چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہے، لہذا اس کتاب کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس مہینہ کو عزت بخشی ہے۔ آج ہمارے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو یہ کہ ہم نے حافظ صاحب قاری صاحب کے پیچھے قرآن مجید سنا، انہوں نے سنایا، اور آج الحمدللہ اللہ کی یہ کتاب کامل ہوئی اور مکمل ہوئی، 30 پارے پڑے گئے اور آپ نے الحمدللہ سنے۔ اور دوسری خوشی آج اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارے اس جامعہ عربیہ ضیاء العلوم میں 28 سال سے جو شعبان اور رمضان میں دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا چونکہ اس مدرسہ سے تعلق ہے، بلکہ میں اس سعادت پہ اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارا محلہ اور یہ مسجد باقی مساجد سے اس لیے ممیز اور ممتاز حیثیت رکھتی ہے کہ الحمدللہ ہر سال شعبان اور رمضان میں قرآن پاک کا پورا ترجمہ باتفسیر پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ دل کتنا خوش وقت ہوگا جس میں اللہ کی کتاب موجود ہوگی، وہ گھر کتنے خوش وقت ہوں گے اور کتنی خدا کی رحمتیں وہاں اترتی ہوگی۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ وہ دل ویران ہے جس میں قرآن کا گھر نہیں ہے، وہ گھر قبرستان اور ویرانہ ہے جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث کے ایک الفاظ ہیں وہ میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ انسان جس کا تعلق خدا کی کتاب سے ہو، جو اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑ لے، اللہ اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے سپرد لے لیتے ہیں کہ چونکہ تم نے کتاب کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، دنیا کے دھندوں اور باقی کاموں کو ان میں چھوڑتے ہوئے اختصار کرتے ہوئے تمہارا زیادہ وقت خدا کی کتاب کے ساتھ گزرتا ہے، میں اللہ ضمانت اور ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس بات پہ کہ تیرے کام میں اپنے دربار سے اپنی قدرت کاملہ سے خود کر چھوڑوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دو خوشیاں ہیں کہ آج دورہ تفسیر القرآن کا اختتام ہو رہا ہے، دو تین صورتیں باقی ہیں۔ استاد محترم نے اس پیرانہ سالی اور اس نقاہت و کمزوری کے باوجود 2 مہینوں میں جہاں پورا قرآن الحمدللہ پڑھایا، وہاں رمضان المبارک کی آج سنہری مسجد میں قرآن پاک کو بھی ختم کر کے آئے الحمدللہ، جیسے یہاں آپ نے سنا اور ختم ہوا ہے قرآن مجید، اختتام پذیر ہوا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری ان محنتوں کو، اللہ ہماری ان مدارس کو، ان مساجد کو، اللہ ہماری ان رونقوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے دور دراز سے آ کے، آپ اندازہ لگائیے افغانستان کے دور دراز علاقے سے، بدخشان سے اور سرحد کے علاقوں سے، مظفر گڑھ اور اس سے اگلے علاقوں کے طالب علم الحمدللہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے پورا ان 2 مہینوں کے اندر قرآن مجید پڑھا۔ جو حضرات اور طالب علم فارغ ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، انہیں ہم انشاءاللہ مدرسہ کی طرف سے سندے فراغ دورہ تفسیر القرآن کی انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ بالکل مختصر انشاءاللہ استاد محترم یعنی 2 صورتوں کا خلاصہ اور تفسیر بیان کریں گے، تاکہ آپ بھی اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ کی کتاب کے اندر مضامین کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن شریف ہو الحمد سے لے کر کے یہ آخری سورت جو لہب تھی، جو کہ 111ویں سورت ہے، سورت لہب، یہاں تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے جو اصل مقصد ہے قرآن شریف کے اتارنے کا, مسئلہ توحید ہے, اور اس کے ضمن میں تمام مسائل آ جاتے ہیں, عبادات, معاملات, معاشرہ, اخلاق باطنی, یہ سب اس ضمن میں آ جاتے ہیں. اصل مقصد جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے. اس کے اندر, اس کے ضمن میں اپنے دعویٰ کو سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منہ والوں نے ثابت کیا ہے. دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے, دلائل کے ساتھ مضبوط کیا اس دعوے کو. دلائل عقلیہ, نقلیہ, وحییہ. دلائل عقلیہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ عقلی بات, ایک یہ ہے کہ دلائل عقلیہ, کہ دوسرا قسم جو ہے جو مد مقابل ہے, جو نہیں مانتا صدی آدمی ہے, اس سے خود زبان سے کہلوانا کہ تو خود بول بتا. جب تو خود اس بات کا قائل ہے پھر کیوں نہیں دعویٰ مانتا؟ دو قسم کے. اس طرح دلائل نقلیہ جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے کئی قسمیں بن جاتی ہیں آگے. ایک نقل انبیاء کے نام سے, نقل پہلی کتابوں سے, نقل علماء کے نام سے, بلکہ حیوانات سے نقل, بلکہ پرندوں سے نقل. پرندے بھی اس بات کے قائل ہیں توحید کے, جانور قائل ہیں اس توحید کے, جو کہ غیر ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل شعور ہمارے جیسا نہیں ہے, کہ وہ بھی توحید کے قائل ہیں. حضور جیسا پرندہ بھی قائل ہے, حضور جیسا پرندہ اور جانور. بہرحال جنوں کے بھی متعلق کہا, جن بھی قائل ہو گئے قرآن سن کر کے, جن بھی قائل ہو گئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, انہوں نے قرآن سنا, فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد, بالکل صحیح رستے کی رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ, ہم تو مان گئے بھائی, ہم تو قرآن سن کر کے مان گئے. اور جن مان گئے, حالانکہ وہ بہت سرکش قوم ہے, وہ مان گئے, اور تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس طریقے سے بہرحال دلائل سے ثابت کیا. وہ یہ دلائل کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ خدا تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے. 40 سال آپ میں رہا ہوں میں پہلے, 40 سال. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل, عمر کا بہت بڑا حصہ ہے 40 سال تم میں رہا ہوں. کبھی میں نے تمہیں دیکھتا نہیں تھا میں شرک کرتے ہوئے, تمہیں دیکھتا نہیں تھا میں غیر اللہ کی نظر نیازیں دیتے ہوئے, کبھی میں نہیں دیکھتا تھا کہ تم نظر غیر اللہ کی کھاتے ہوئے, تمہیں نہیں دیکھتا تھا, میں سب کچھ دیکھتا تھا, مگر چونکہ خدا نے مجھے نہیں کہا تھا اس وقت میں چپ رہا. اب خدا نے مجھے کہا کہ تو قم, اٹھ کھڑا ہو, فانذر, خبردار کر ان لوگوں کو, اور ربک فکبر, اپنے رب ہی کی پاکی بیان کر اور بڑائی بیان کر, اور کوئی بڑا نہیں ہے رب سے بڑھ کر, اور اپنا پلہ صاف کر, اور یہ گند جو ہے شرک والا اس کو پرے کر, دور کر, ہٹا اس کو. یہ پاک ملک ہے, حرم شریف پاک ہے, مکہ کعبہ شریف پاک ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا, اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا تھا, جب وہ لوگ بنا رہے تھے مکہ شریف, کعبہ شریف, پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, عہدنا الی ابراہیم علیہ اسماعیل, ہم نے ان کو تاکیدی حکم دیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو بھی, ان کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی تاکیدی حکم دیا تھا ہم نے, ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود, میرے گھر کو پاک رکھنا شرک سے اور رسوم جاہلیت سے, ہر قسم کے گندے عقائد سے, اور ہر قسم کے غلط رسوم سے, بدعات سے پاک رکھنا, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے بھی, والعاکفین, جو یہاں اعتکاف بیٹھنے والے ان کے لیے بھی, والرکع السجود, نماز پڑھنے والے, نہ طواف کے اندر کوئی شرک کریں, کوئی رسوم جاہلیت نہ استعمال کریں, اور جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ بھی شرک سے پاک رہیں, بدعات سے اور رسوم جاہلیت سے پاک رہیں. نماز پڑھنے والے جب نہا نماز پڑھیں غیروں کو مت پکاریں, صرف ایک اللہ کو پکاریں. یہ چیز بیان کی گئی, یہ جو پاک جگہ ہے یہاں توحید ہی توحید ہونی چاہیے, یہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال دلائل کے ساتھ ثابت کیا. پھر یہ ہے کہ کوئی نہیں نہ مانتا, اس کو کہتے ہیں مال لے جانا. دیکھا نا کتنا تیرے اوپر احسان کیا ہے, بھلا کیا ہے, تو نہیں تھا تجھے پیدا کیا, تجھے کان دیے, ناک دیے, آنکھیں دی, بڑی بڑی نعمتیں دی, تجھے کھانے کو دیا, تجھے پینے کو دیا, تجھے پہننے کو دیا, تجھے رہنے کو دیا, ہر قسم کے انعامات تیرے اوپر کیے, تیرے بقا کا ہم نے انتظام کیا, پھر بھی تو نہیں مانتا ہے مان لینا. دیکھو کس انداز سے بیان کرتا ہے, کتنے اتنے انعامات میں. اور کہتے ہیں شکر المنعم میں واجب, جو انعام کرنے والا تھا اس کا شکریہ واجب ہوتا ہے ادا کرنا. جب میں نے احسان کیا ہے تو میرا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. شکریہ کا فرض اعظم توحید ہے, میری توحید کو مان لے, فرض اعظم ہے. اچھا نہیں مانتا پھر بھی تو مان لے, تجھے بہت بڑی بڑی انعامات دوں گا, باغات دوں گا, مان لے, اور بڑے سکھی میں رہے گا, تو سارے جہان میں سکھ رہے گا, تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں فائدہ ہوگا, اعلی برزخ میں بھی فائدہ ہوگا, تجھے باغات ملیں گے, کھانے کی چیزیں ملیں گی, میوے ملیں گے, وہاں شراب کا زہرا ملے گا, وہاں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, ایک لالچ میں آ کر کے مان جائے گا مسئلہ. پھر کہا کہ نہیں مانتا آپ بھی, اور مان لے, نہیں مانتا ڈنڈے لگیں گے, پھر مان لے نہیں ڈنڈے لگیں گے تو زخم میں جائے گا, آگ میں جلے گا. یعنی ترکیب ہوتی ہے نا سمجھانے کی, کبھی اس طرح سمجھایا, کبھی اس طرح سمجھایا, کبھی نیم سے یاد دلا کر کے سمجھایا, دلائل سے سمجھایا, یعنی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. پھر مثالیں دی, مثالیں دے دے کے سمجھایا, تو مثالوں کے ساتھ شاید سمجھ آ جائے, دلائل کے ساتھ سمجھایا, مثالوں کے ساتھ سمجھایا, دلائل دلا کے سمجھایا, اور نعمت انعامات یاد کرا کے بتایا, ہر طرح سے بتایا. یہ سارا قرآن پڑھ کے پھر پچھلے لوگوں کی حالات بھی بتائے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری ہے, پیغمبر ان کے پاس آئے تھے توحید کا مسئلہ انہوں نے بتایا, انہوں نے ضد کی, انہوں نے آخر تباہ ہوئے. تم بھی مان جاؤ نہیں تو تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے. یہ طریقہ اس طرح بھی کیا, مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی, مگر صدیوں نے نہ مانا, جنہوں نے نہیں مانا نہ مانا, جن کے دل میں کچھ انابت تھی, کچھ رجوع تھا, توجہ سے سنتے تھے کہ بات سنے تو صحیح, سمجھے تو صحیح, کہتا کیا ہے, جس کو سن سمجھ کے سمجھ آ گئے, اب جی بالکل ٹھیک ہے, اب مان گیا. یہ سارا قرآن 111 سورتیں گزری, ان میں یہی انداز چلتا گیا. پھر کہا کہ عذاب آئے گا, اس عذاب کے تفیے کے لیے کیا چیز چاہیے, عذاب کے تفیے کے لیے یہ چاہیے, شرک چھوڑ دو, احسان کرو لوگوں پر, ظلم نہ کرو, عذاب دفع ہو جائے گا. اس طریقے سے بھی سمجھایا, بارہ کسر سمجھانے کی نہیں چھوڑی خدا نے بالکل. اخیر میں آ کر کے کہا میرا مدعا کیا تھا, سن لو لوگوں, اعلان فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اے دنیا کے رہنے والوں کے لیے اعلان کر دو, خواہ وہ مکے کے ہیں, خواہ وہ مدینے کے ہیں, خواہ وہ عرب کے ہیں, خواہ وہ عجم کے ہیں, خواہ وہ امریکہ کے ہیں, افریقہ کے ہیں, خواہ وہ آسٹریلیا کے ہیں, خواہ وہ ایشیا کے ہیں, خواہ وہ کسی بر اعظم کے ہیں, سب دنیا کو, اس زمانے میں, اس دور میں جو موجود تھے ان کو, اس دور کے بعد جو آنے والے نسلیں ہیں وہ, قیامت تک کے لیے سب نسل کو خطاب ہے. آپ اعلان فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا. وہ جو تقریر میں نے الحمدللہ سے لے کر کے اور 111 سورت لہب تک میں نے کی ہے, یہ تقریر ہے. اس تقریر کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے, یہ سارے 111 سورتوں کا خلاصہ یہ ہے, اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے میرا مدعا, اور اس میں تردید آ گئی تمام مذاہب باطلہ کی, کتاب المخاصمہ, تمام مذاہب باطلہ کی تردید آ گئی, جتنے بھی دنیا میں مذہب پیدا ہوئے تھے یا بعد میں پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک کے لیے, سب مذاہب کی تردید ہو گئی. آپ حیران ہوں گے کہ اب جو موجودہ دور ہے اس کے اندر بھی جو مذاہب ہیں ان کی تردید قرآن میں ہے. ہاں عقائد کے لحاظ سے سب کی تردید قرآن میں موجود ہے, پہلے بھی گزرتی آئی, مگر اس صورت کے اندر تو کمال ہی کر دی, حد کر دی. اب آپ کو سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا چٹکلا سا سناتا ہوں چند باتیں, پھر آگے دو صورتیں جو ان کا بھی خلاصہ بالکل بیان کر دوں مختصر لفظوں میں. تمام مذاہب باطل کی تردید, اللہ احد, اللہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ احد ہے, واحد نہیں کہا, احد کہا. احد کا کیا مطلب ہے, احد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات و صفات اور افعال سب کے لحاظ سے یکتا ہے, بے نظیر ہے, بے ہمتا ہے. واحد معنی ایک ہوتا ہے، ایک مقابلے دو کے ہوتا ہے. یہاں حد کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی نہیں، بے نظیر ہے، اس کی نظیر ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے ہمتا ہے، عدد میں دو نہ اس کا کوئی اقلوم ہے. جس طرح عیسائی لوگ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، خداوند خدا باپ، خداوند خدا بیٹا، خداوند روح القدس، خداوند خدا ماں بھی کئی کہتے ہیں. تین اقلوم بنائے ہوئے انہوں نے، یہ تین حصے ہیں خدا کے، اور پھر تینوں ایک ہی ہیں. خدا نے کہا نہ، وہ تو بالکل بے ہمتا ہے، بے نظیر ہے، اس کا کوئی مظہر نہیں. کسی نے مظہر بنایا ہوا ہے، فلاں بزرگ مظہر ہے خدا کا، مظہر نور خدا. کہیں سنا ہوگا، شعر پڑا ہوگا، فیض بخشے گنج عالم، مظہر نور خدا. خدا نے کہا کہ میرا کوئی مظہر نہیں، کوئی اوتار نہیں. اوتار مظہر کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس میں خدا اتر جاتا ہے. اوتار یہ سنسکرت کا لفظ، خدا اتر گیا، اس میں حلول کر گیا، ان حلولیوں کا مطلب بھی غلط رد ہو گیا احد کہنے کے اندر. اور اس کے اندر کہا کہ کوئی مظہر خدا کا نہیں، کوئی اوتار خدا کا نہیں، خدا کسی میں حلول نہیں کیا، خدا مجسم بن کے نہیں آیا، نہ اس کا کوئی مثل، نہ کوئی اس کا نمونہ. عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا. ایک محمد یار گڑھی والا ہوا ہے، مرید ہوا ہے، کوئی فرید صاحب ہوئے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا وہ کوئی مرید ہوا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دیوان محمدی، وہ میرے پاس موجود ہے. اس نے کچھ چند شعر جو ہے نا وہ نقل کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ اس دور کے ہیں لوگ، خدا نے ان کا رد پہلی کر دیا ہے. اس دور کے لوگ ہیں، خدا نے ان کا رد پہلی کر دیا ہے. مثلا اس نے کہا، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. یہ اس کی دہشت کمی سے خدا تو کہتا ہے کہ میں، میری مثل کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نمونہ نہیں ہے. یہ کہتا ہے سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. بتاؤ کیا بات ہوگی، اور سنو، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جل وگر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. میرے پیر کی تصویر اللہ سے ملتی جلتی ہے، متشابہ ہے اس کے، جیسے اللہ ہے ایسے سمجھ لو میرا پیر بھی اسی طرح کا ہے، اللہ کی طرح. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتا ہے جہن شاہ وقت خیش تصویر خدا، تفسیر محمد است لاسانی ماں. خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں. لباس آدمی پہنا جہان نے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں بے رنگ کا جلوہ پنہا تھا. خدا کہتا ہے کہ میرا جیسا کوئی نہیں، میری مثل کوئی نہیں، میرا نمونہ کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں یہ بزرگ اور یہ سب کے نمونے. پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قل ھو اللہ احد کا پھر مطلب پورا صحیح ہوا. احمد رضا خان ایک صاحب ہوئے ہیں، احکام شریعت میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کو خدا کے ساتھ تشبیہ دی. ایک طرف تو یوں اولیاء اللہ خدا کے ساتھ مشابہ ہیں، پھر الملفوظ میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے گڈریا، رائی کہتے ہیں گڈریا کو، جو بکریاں چلانے والا ہوتا ہے. امت کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی. امت جو ہے یہ کتا ہے، یہ اس گڈریے کے ساتھ ساتھ کتا بھی چلتا پھرتا ہے، یہ بھی ہے اولیاء اللہ کی طرح. ہے جی، ادھر تو اولیاء اللہ کو خدا کے ساتھ تشبیہ دی، ادھر اولیاء اللہ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی. اب آپ خود سوچو یہ کیا بات ہے، یہ کیا مہم ہے. تو جانو بھی اہل سنت میں ایک جگہ لکھا، ایک انگریز ڈاکٹر کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی. بہرحال خدا نے اللہ احد کہہ کے ان سب مذہب جو پہلے تھے ان کی بھی تردید کر دی، عیسائیوں کی بھی تردید کر دی، یہودیوں کی تردید کر دی، پہلے زمانے کے جو دور کے تھے کافر ان کی تردید کی، آنے والے دور کے اندر جو ہیں اس اللہ احد کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں سب کی تردید آ گئی. قل ھو اللہ احد. اسی طرح اور بہت سارے، زیادہ وقت آپ کا لگ جائے گا، اس وقت میں آگے بتاتا ہوں. اللہ الصمد، اللہ الصمد کے کیا معنی ہیں؟ اللہ ہی ہے جو حاجات میں، حل مشکلات میں، بیماروں کو شفا دینے میں پکار کے لائق وہی ایک ذات ہے اور کوئی نہیں. اسمت نمت عالم کل ہے, خالق کل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, فریاد رس ہے, نگاہ دار فریاد رس کس طرح آتا ہے, نداری غیرت فریاد رس تو یہ آسی اعلیٰ خطاب اسی کا ترجمہ ہے اللہ سمت کا, فریاد رس ہے, قادر مطلق ہے, بے نظیر و یکتا ہے, بے نیاز ہے, لا زوال ہے, حی قیوم ہے, جو نہ کبھی وہ سوتا ہے اور نہ بھولتا ہے, بے عیب ہے, جس پر کوئی آفت نہیں آتی, جو اپنی صفات میں کامل اور لامثال ہے, جس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ذاتی نقصان سے پاک ہے, یہ اللہ اور سماج کے معنی ہیں. لفظ مختصر سا ہے, اس کا معنی اتنا لمبا چوڑا, یہ مفہوم ہے جو اہل لغت نے لکھا ہے. الازہری ابو منصور ازہری تہذیب اللغت اس کے اندر لکھا, مجمل اللغت اس میں ابن فارس ابن زکریا نے لکھا, اسی طریقے سے اور علماء امام تفسیر امام راغب نے مفردات میں لکھا, یہ سب علماء مل کر ان سب کے مفہوم کو یہ ادا کیا, لفظ چھوٹا سا ہے مختصر سا, اور اس کا مفہوم اتنا لمبا چوڑا ہے. اس میں بھی حد آ گیا, آریوں کا حد آ گیا, جو روح اور مادہ کو قدیم کہتے ہیں. ہاں اللہ بغیر مادہ کے کوئی چیز نہیں بنا سکتا, خدا کہتا ہے کہ میں تو بالکل قادر مطلق ہوں, جیسا چاہوں کروں, مادہ ہو نہ ہو میں بنا سکتا ہوں. آریوں کا حد ہو گیا, فلاسفہ یونان کا ان کا بھی حد ہو گیا, جو کہتے ہیں کہ اللہ کلیات کا عالم ہے, جزیات کا عالم نہیں, میں عالم کل ہوں, میں خالق کل ہوں, میں لازوال ہستی ہوں. سب باتیں ان کی تبدیل ہو گئی, لم یلد ولم یولد, نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا, نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا, نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی. ہاں یہ مانا, یہ رد ہو گیا جو وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. بائبل میں اس وقت بھی یہ باتیں تھیں نا موجود, خدا نے ان کی تبدیل کرنی تھی نا. اس وقت بائبل مزمور زبور ہے, زبور زبور اس کے اندر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے سہیون کو جنا. سہیونی طاقت سنا ہوا ہوگا, اے اسرائیلی جو ہے, سہیون کو خدا نے جنا ہے. خدا نے کہا لامی علی, خدا نے کسی کو نہیں جنا. اور لکھا مزمور نمبر ایک میں, مجھ سے پروردگار نے فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں نے آج تجھے جنا ہے. مزمور نمبر ایک پہلے ابتدا ہی سے خدا نے کہا لامی علی. اگر اللہ ان کا وہ باپ ہے جس نے انہیں جنا, یہ لوگ اس کے بیٹا بیٹی ہیں. خدا نے کہا لمبی علیہ. مزمور ایک اور کہ اللہ کے تمام بیٹوں میں اللہ کے مثل کون ہے, تو معلوم ہوتا خدا کے بیٹے ہیں ولی یعوذ باللہ. خدا نے کہا لمبی علیہ. داؤد مجھے والد پکارتا ہے اور میں نے اسے اپنا فرزند اکبر بنایا ہے. خدا نے کہا لمبی علیہ. یعنی عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا, جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ مجسم ہو کر کے مریم کے پیٹ میں سے ظاہر ہوا. خدا نے کہا لم یلد ولم یولد, لم یکن لہ کفواً احد, فرما دیا اس کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں, اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے تمام مذاہب باطلہ کی تدبیر, میں نے علی سبیل الاختصار بھی کی ہے. اس کو اگر لمبا کروں تو یہ بہت بڑا وقت لگے گا, اس پر ابھی اسی پر اکتفا ہے. مذاہب باطلہ کی تدبیر سارے قرآن میں موجود ہے, اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے. یہاں یہ خلاصہ ہے, سارے قرآن کا یہ خلاصہ ہے. اب اس کا جب وہ بے مثل ہے, جب وہ اتنے نام اکرام کرنے والا ہے, ساری دنیا اس کی محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب یہ بات ہے, جب تمہیں ضرورت پڑے اسی کو پکارو, جب تمہیں کہیں سے پناہ لینی پڑے تو خدا کی پناہ لو اور کسی کی پناہ نہ لو. کسی بات میں ہو, دنیاوی طور پر, دینی طور پر, اخروی طریقے سے, ہر لحاظ سے پناہ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو, پکارو تو اللہ ہی کو پکارو. چنانچہ اخیر میں یہ تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دوسری صورت آ گئی کہ خدا تمہارا محافظ ہے. اس واسطے کر کے تم اللہ کی پناہ میں آؤ, کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں, نہ کسی جنات کی پناہ کی ضرورت ہے, نہ کسی نوری مخلوق کی پناہ کی ضرورت ہے, نہ کسی ناری مخلوق کی پناہ کی ضرورت ہے, نہ کسی خاکی مخلوق کی پناہ کی ضرورت ہے. مخلوق کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے, خالق کی پناہ کی ضرورت ہے. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقین اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, اور اپنی حفاظت کے لیے یوں دعا فرمایا کریں, منگا کریں, تمام مخلوقات کے شر سے, تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے مالک سے یعنی خدا, اس کی پناہ میں آتا ہوں میں, خدا کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق, رب الفلق کا معنی وہ ذات جو آسمان کو چیر کر کے صبح کر دیتا ہے, یعنی رات کی ظلمت پھاڑ کر صبح کو روشنی نمودار کر دیتا ہے. من شر ما خلق, ہر ایسی مخلوق سے جس میں بدی ہے, شر روحانی ہو جسمانی ہو, شر فساد عقیدہ ہو, شر میدان بری باتوں کا ہو, شر خسارت مال کا ہو, شر بیماریوں کا ہو, شر غلبہ اعداء کا ہو, شر سماوی ہو زمین کا ہو, شر اختیاری ہو اضطراری ہو, شر دنیا کا ہو, شر آخرت کا ہو, شر عذاب قبر کا ہو, شر عذاب جہنم کا ہو, ہر قسم کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیا سب سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کتنا عام لفظ ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, یہ تفصیل کر کے بیان فرمایا, جو کہ شبق یعنی تاریکی ہے, شب یعنی سورج غروب ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لالی ہوتی ہے, لالی کے بعد سفیدی ہوتی ہے, سفیدی کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے, چھائی ہو جاتی ہے, یعنی اس غروب شبق کے بعد تاریکی شب میں چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے شر غالب ہوتا ہے, جادو چلتا ہے عورتوں کا, تو اسی وقت تو جادو چلتا ہے. ہاں عام طور پہ عورتیں جادو زیادہ کرتی, اس بات میں فساد کا تو جادو ہو گیا, دوسری چیزیں ہو گئیں, سب تاریکیاں اس میں آ گئیں, ظاہر و باطن کی تنگ دستی کی پریشانی حال کی گمراہی کی سب چیزوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد, وہ پھونک مارنے والیاں وہ عورتیں ہوں یا جماعتیں ہوں جو ساحرانہ عمل کے وقت کسی تانت یا رسی یا کسی بال وغیرہ میں کچھ پاٹ پائے کے پھونک مار کے وہ گرا لگا دیا کرتی ہیں جادو کا, ان سب کی پناہ, ان سب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی جب پناہ مجھے مل گئی, یہ شر میں سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ومن شر حاسد اذا حسد, اس وقت اس کی ٹوک جب لگ جاتی ہے, ٹوک یا نظر لگ جانا ایک امر واقع ہے, مگر اللہ فرماتا ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ, کوئی ٹوک نہیں لگے گی, کوئی نظر نہیں لگے گی. یہ پڑھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ کی پناہ میں آ جاؤ, بس سب کچھ کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ہے دنیا کے لحاظ سے جو آفات ہیں ان کا لحاظ سے کہا کہ دنیا کے بنا دیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہاں فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی حفاظت کے لیے یوں بھی دعا کیا کرو, یعنی دینی لحاظ سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم دینی آفتوں سے, جس طرح سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے لباب قرآن ایاک نعبد ویاک نستعین اس کا ذکر فرمایا نا, پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم, کہو کہ اسی سیدھی راہ پر ہمیں چلائے رکھو. یہ خلاصہ سارے قرآن کا ہے, اور قل اعوذ کے اندر یہی مطلب ہے, اے اللہ اسی عقیدے پر پختہ رکھ تاکہ شیطانی وسوسے سے جو ہے نا ان سے ہمارے دلوں پر کوئی میل نہ آ جائے. کہو اپنی حفاظت کے لیے دینی آفات سے یوں اللہ کی پناہ سے پناہ میں آؤ اور دعا مانگا کرو, میں لوگوں کے رب, لوگوں کے مالک اور لوگوں کے بادشاہ. جزاک اللہ. لوگوں کے معبود الہ الناس, لوگوں کے معبود برحق یعنی خدا, خدا کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس, اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, وسوسہ ڈال کے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور خود نظر بھی نہیں آتا. وہ شیطان وسوسہ ڈالنے والا خواہ جنوں کے قبیلے سے ہو, خواہ آدمیوں کے قبیلے سے ہو, جو بھی ہو, وہ شیطان جو ہے نا وہ آدمیوں کے دلوں میں ایسے وسوسہ ڈالتا ہے, وہ آدمیوں کو اپنا بنا لیتا ہے, وہ پھر شیطان کی طرح کام کرنے لگ جاتے ہیں. خدا نے کہا کہ سب سے ہٹ کر کے تو میرے پناہ میں آ جا اور کسی قسم کی تجھے تکلیف نہیں ہوگی. تو کیا ہوا, یعنی جب تم نے مصیبتیں آ جائیں, دینی ہوں دنیاوی ہوں اخروی ہوں, سب میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو, یہی اصل مقصد ہے سارے قرآن کا. اللہ نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون, پکارو ضرور اللہ کو پکارو، خالص تمہاری پکار کی سوئی سیدھی اللہ کی طرف رہے، ادھر ادھر ہلنے نہ پائے، دائیں بائیں ہلنے نہ پائے، کسی نوری ناری خاکی مخلوق کی طرف سوئی نہ جاوے، سوئی جاوے صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومنہ والو کی ذات پاک، اس طرف سوئی رہے پکار کی سوئی. دائیں طرف جاؤ گے تو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک ہیں، پر ہیں مخلوق، والد و مولود، کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم وہ باپ، اسماعیل اسحاق بیٹے، یعقوب بیٹے آگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مولود ہے. ادھر سوئی نہ جائے تمہاری، پکار کی سوئی عیسیٰ کی طرف نہ جائے، پکار کی سوئی عزیر کی طرف نہ جائے، پکار کی سوئی ابراہیم اسماعیل کی طرف نہ جائے، پکار کی سوئی کسی پیر بزرگ اولیاء اللہ اس کی طرف نہ جائے. پکار کی سوئی اگر بائیں طرف ہل گئی، بائیں طرف ہل گئی تو مشرک پیر آ جائیں گے، بائیں طرف ہل گئی تو جنات آ جائیں گے، بائیں طرف ہل گئی تو اور کئی چیزیں آ جائیں گی. ان کی طرف بھی سوئی نہیں ہلنے چاہیے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل سیدھی سوئی، رخ سوئی کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومنہ والو کی طرف ہو. پکارو تو ایک ذات کو پکارو، یہ کہا ایاک نعبد ایاک نستعین، اس کے ساتھ جوڑ مل گیا. یہ بمنزلہ جس سے بیج ہوتا ہے نا، بیج ہم بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، پھر وہ اس بیج میں سے پھر درخت نکلتا اگتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھر پتے ہوتے ہیں اس کے، پھر اس کے پھول بھی لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں. جب پھل نکلتا ہے اس کے اندر بیج، وہ جو بیج تھا ہے نی، ایسا ہی بیج دیکھو پھر دوبارہ ہوئی آپ کے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے قرآن شریف ابتدا ہوئی، اس میں مرکزی دعویٰ کیا تھا، جو بالکل مرکزی آیت ہے اس کے اندر وہ دعویٰ ہے. تین آیتیں پہلے ہیں، تین آیتیں پیچھے ہیں، درمیان میں ایک آیت ہے، تین تین چھ، اور ایک آیت جو درمیان میں مرکز میں ہے ساتویں آیت وہ ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، تین آیتیں ہو گئی. اس کے بعد مرکزی دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایاک نستعین، ہر کام میں مدد مانگتے ہیں تو صرف تیری سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. یا اللہ یہی ایک سیدھی راہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اسی سیدھی راہ پر ہمیں قائم رکھ. یہ راہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، اور دل کو تو نے جن کے مضبوط کیا ہے، خواہ جل جائیں خواہ کٹ جائیں، ایک ایک عضو ان کا کٹ جائے مگر اس بات سے بالکل نہیں ہٹنے کے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ان کا یہی عقیدہ تھا اہدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو کہ مغضوب علیہم ہیں جن پر خدا نے مہر جباریت لگا دی ہے یا وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا. یہ توحید والا مسئلہ ہے، یہ مانگو صرف اللہ سے مانگو. یہ سارے قرآن کا پھر ہیر پھیر کے پھر وہی الحمد والا مسئلہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر کامیاب کرے اور اسی پر قائم مارے اور اسی پر ہمیں اٹھائے.